poleca wydawnictwo SQM. Czy wiesz, że banany zawierają substancje sprzyjające wydzielaniu serotoniny, nazywanej potocznie hormonem szczęścia? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jedzenie bananów spowalnia również procesy starzenia i obniża poziom cholesterolu. No to jak banany są takie dobre w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego od jutra w Lidlu świeże słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 kwietnia, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Papież Franciszek dziękuję polskiemu narodowi i Kościołowi za dar Jana Pawła II. Jest szczęśliwy, że ogłosi papieża Polaka świętem. W poniedziałek pogrzeb Tadeusza Ruszewicza, poeta, zostanie pochowany w Karpaczu. Trudno zmienić nawyki i za chwilę o wynikach badań przeprowadzonych w ramach programu Mądre Żywienie, Zdrowe Pokolenie. Papież zachęca Polaków do głębokiego przeżycia kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. W specjalnym orędziu emitowanym w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej Franciszek dziękował narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar, którym był Karol Wojtyła. Jestem szczęśliwy, że przypadnie mi ogłoszenie Jego Świętości w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na zakończenie oktawy Wielkanocy. Jestem wdzięczny Janowi Pawłowi II, podobnie jak wszyscy członkowie ludu Bożego, za Jego wytrwałą służbę, za Jego duchowe przywództwo, za wprowadzenie Kościoła w trzecie tysiąclecie wiary chrześcijańskiej i za Jego nadzwyczajne świadectwo o świętości. Papież podkreślił, że Jan Paweł II nadal inspiruje Kościół. Wyraził też nadzieję, że jego kanonizacja będzie nowym impulsem do codziennej i wytrwałej pracy Kościoła w Polsce. A na zakończenie pozdrowił i pobłogosławił wszystkich Polaków, nie tylko należących do Kościoła katolickiego, co wyraźnie podkreślił. Na wszystkich urzędach we Wrocławiu flagi państwowe przepasano kirem, w ratuszu wyłożono księgę kondolencyjną Tadeusza Różewicza. Szczęśliwe są miasta, które mają swoich poetów, napisał w niej prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Księga we wrocławskim ratuszu będzie wystawiona do końca tygodnia od 9 do 20, a pogrzeb poety, który był związany z Wrocławiem od 50 lat, odbędzie się w poniedziałek. Zgodnie ze swoją ostatnią wolą Tadeusz Różewicz zostanie pochowany na cmentarzu ewangelickim w Karpaczu. U nas już za chwilę klub Trójki poświęcony zmarłemu poecie. 30 kwietnia Międzynarodowy Fundusz Walutowy podejmie decyzję w sprawie udzielenia Ukrainie pomocy finansowej, poinformował rzecznik MFW Jerry Rice. Według źródeł cytowanych przez AFP chodzi o 17 miliardów dolarów. Rice zapewnił, że obecna sytuacja polityczna, kiedy Ukrainie grozi konflikt zbrojny z Rosją, nie będzie przeszkodą dla MFW przy podejmowaniu decyzji o pożyczce, bo, jak tłumaczył, dla funduszu praca w napiętym czy trudnym kontekście politycznym nie jest niczym niezwykłym. Słodycze, gazowane słodkie napoje i żywność typu fast food. Po te produkty bardzo często sięgają uczniowie. W ramach prowadzonego w ubiegłym roku programu Mądre Żywienie, Zdrowe Pokolenie, dietetycy zachęcali młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do zmiany niezdrowych nawyków żywieniowych. W akcji wzięło udział 2000 szkół, a co z nich wynika? O tym Joanna Stankiewicz. Z badań przeprowadzonych w ramach programu Mądre Żywienie, Zdrowe Pokolenie wynika, że 40% nastolatków nie je śniadań. Brakuje im więc od rana energii do pracy i nauki. Sięgają więc chętnie po produkty typu fast food, słodkie napoje i słodycze, mówi dietetyk Joanna Myszkowska-Ryciak. Prawie 60% pije regularnie słodkie napoje, czyli kilka razy w tygodniu. Słodycze chyba są najczęściej spożywaną grupą, dlatego że 44% badanych nastolatków sięga po nie częściej niż raz dziennie. Psycholog Bianka Kotoro podkreśla, że aby dotrzeć do młodych ludzi i przekonać ich do zdrowego stylu życia, nie można ich straszyć chorobami, ale pokazać, jakie korzyści mogą osiągnąć dzięki zbilansowanej diecie. Dziewczęta chcą mieć piękne włosy, a jak doskonale wiemy, tak, piękne włosy to nie tylko kwestia farby i szamponu, ale też tego zdrowego odżywiania. Eksperci zwracają też uwagę, że młodzieży brakuje ruchu. Nastolatek spędza codziennie 3 godziny przed ekranem telewizora lub komputera. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Tym razem było merytorycznie i kulturalnie. W Krakowie po raz pierwszy publicznie i oko w oko stanęli przeciwnicy oraz zwolennicy zimowych igrzysk olimpijskich, które miałyby się odbyć w tym mieście w 2020 roku. O tym, jakie argumenty padały, Paweł Pawlica. Dziesiątki tysięcy miejsc pracy, nowe drogi, hale sportowe i promocja na całym świecie. Takie argumenty podnosili zwolennicy igrzysk w Krakowie. Igrzyska będą nas kosztować 7 miliardów, my wydamy tylko 300 milionów, czyli 4,5%. Mówi Magdalena Magdalena Sroka, nowa przewodnicząca Komitetu Kraków 2022. Wartość promocyjna wszystkich wydarzeń, które będą im towarzyszyć, to jest 30 miliardów złotych, które zyska Kraków. Według przeciwników wydatki będą większe niż te planowane, a przez igrzyska będzie mniej szkół i przedszkoli. Wzrosną też ceny biletów na tramwaje i autobusy, mówi Tomasz Leśniak z inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom. To potwierdzają badania zespołu z Oxfordu. 130% średnio są wyższe koszty faktyczne od szacunków. Dzisiejsza debata nie przyniosła przełomu, bo obie ze stron pozostają na swoim stanowisku. A i tak ostateczną decyzję podejmą krakowianie, którzy 25 maja w czasie referendum powiedzą igrzyskom tak lub nie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Kibice piłki nożnej nie mają prawa narzekać na nudę. We wtorek i środę grano w Lidze Mistrzów. Dziś pierwsze mecze półfinałowe w Lidze Europy. Dopiero co rozpoczęły się spotkania Benfiki Lizbona z Juventusem Turyn i Sewilli z Walencją. Więcej na ten temat w sporcie za 2 godziny. Już teraz za to rozstrzygnięcie w siatkarskiej Orlen Lidze. Chemik Police 3-0 pokonał Impel Wrocław, a że była to trzecia wygrana dziewczyn z Polic w finale, to mogą już cieszyć się z Mistrzostwa Polski. Z awansu na zaplecze światowej elity cieszą się z kolei nasi hokeiści. Po tym jak pokonali Chorwatów 4-1, ostatni mecz turnieju dywizji pierwszej B przeciwko Brytyjczykom będzie spotkaniem o pietruszkę, bo biało-czerwoni już dziś zapewnili sobie pierwsze miejsce w turnieju, a z Chorwatami spacerku nie było, mówi Leszek Laszkiewicz. Graliśmy, można powiedzieć, jak równe z równym przez dwie tercje. Mimo tego, że mieliśmy może więcej sytuacji strzeleckich, ale nic nie wchodziło do tej bramki. No, na szczęście ta trzecia tercja świetną akcję zrobił Kowalówka, strzelił bramkę, to nas uspokoiło i wygraliśmy zasłużenie ten mecz. Teraz kolarstwo i spadek w klasyfikacji generalnej Giro del Trentino Przemysława Niemca. Polak po dwóch etapach był drugi, po dzisiejszym trzecim spadł na miejsce szóste, prowadzi Australijczyk Cadel Evans. Za to na Lazurowym Wybrzeżu, Wier, konkretnie w zawodach Pucharu Świata ciągle znakomicie radzą sobie nasi windsurferzy. W olimpijskiej klasie RSX na prowadzeniu Piotr Myszka przed Pawłem Tarnowskim Przemysław Miarczyński jest piąty. U pani liderką klasyfikacji generalnej jest Maja Dziarnowska, Zofia Klepacka zajmuje piątą pozycję. W nocy tylko niewielkie opady na południu i krańcach zachodnich i tam najcieplej do nawet 12 stopni, na Podlasiu tylko 3. Jutro rano nadal na południu i zachodzie przelotny deszcz, na pozostałym obszarze dużo słońca, w Suwałkach 17 stopni, w Przemyślu 19, w Warszawie i Krakowie 20, a w Szczecinie 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Ja się nazywam Wojciech Malajkat. Promujemy i dajemy szansę ludziom z talentem. Co to jest talent? Mówi się o tym, że to jest iskra Boża. Ktoś ma niezwykłą wyobraźnię, to już jest człowiek, który ma na pewno podstawy do tego, żeby myśleć o nim, że ma talent. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Jestem we Wrocławiu. Tutaj dzisiaj rozpoczął się festiwal Port Literacki. Mieliśmy rozmawiać zupełnie o kim innym, o czym innym, ale dowiedzieliśmy się, że zmarł Tadeusz Różewicz i będziemy rozmawiali właśnie o nim. opis nieistniejącego wiersza. Próbowałem sobie przypomnieć ten doskonały, nienapisany wiersz. Chwilami czułem go na końcu języka i niespokojny siadałem z długopisem w dłoni. Czekałem cierpliwie. Wreszcie przekonany, że to było złudzenie, odchodziłem. Prawie dojrzały, ukształtowany w nocy, zanurzał się, roztapiał w świetle dnia, nie istniał. Wiersz był prawdopodobnie wierszem o sobie samym, jak perła jest opowiadaniem o perle, a motyl o motylu. Nie był ani erotykiem, ani trenem, nie opłakiwał, nie sławił, nie opisywał, nie sądził. Ten nieuchwytny w świetle dziennym wiersz ukrył się w sobie. Tylko czasem czuję jego gorycz i wewnętrzne ciepło, ale nie wyciągam go z ciemnej głębiny na płaski brzeg rzeczywistości. Tadeusz Urzewicz, a w studiu Polskiego Radia Wrocław są ze mną dzisiaj panowie. Artur Burszta, który jest szefem Biura Literackiego i Festiwalu Port Literacki. Witaj. Dobry wieczór. Tadeusz Dąbrowski, który jest poetą, i Tadeusz Urzewicz, może opowiem tę historię, króciutko przypomnę ją, dostał taką bardzo ważną nagrodę, Wielkie Berło Kultury Polskiej, prawda? W 2006 roku, tak jest. Tak. I ten artysta, który dostaje tę niezwykle ważną nagrodę, ma prawo przyznać małe berło młodemu artyście, i to byłeś ty właśnie. Tak, chociaż dobry wieczór Państwu przede wszystkim na początek. Moja znajomość z Tadeuszem Różewiczem zaczęła się sporo wcześniej, od takiego niespodziewanego spotkania w sopockim Empiku. Ja byłem chyba na pierwszym roku studiów, ale miałem za sobą już pierwsze publikacje poetyckie i założyłem niewielkie postury człowieczka, który stoi przy półce z pismami literackimi i namiętnie kartkuje, zdaje się, twórczość. I pomyślałem sobie, że nie odpuszczę. Czekałem, aż się odwróci, żeby być pewnym, że to jest ten sam pan, którego mam w podręczniku szkolnym. I odczekałem, przydybałem go przy wyjściu, przedstawiłem się i o dziwo przerodziło się to w bardzo ciepłą, co najmniej 15-minutową rozmowę, bardziej o życiu niż o samej literaturze, ale wtedy przekonałem się, że taka dziecięca ciekawość własnego tekstu w druku, ona nie miała z wiekiem, że poeta może mieć 80 lat i chce sprawdzić, czy aby nie zrobili literówki. Jest z nami jeszcze Bogusław Kierc, który jest poetą, jest krytykiem literackim, pedagogiem, reżyserem i aktorem. To jest w tym wypadku najważniejsze, bo ty grałeś w kilku sztukach Tadeusza Różewicza i w dodatku te najważniejsze role, prawda? Tak, i zdarzyło mi się coś zupełnie wyjątkowego, ponieważ w Odejściu Głodomora grałem Głodomora w trzech różnych inscenizacjach, w trzech różnych epokach historycznych, no nie mówiąc już o tym, że w różnym swoim wieku biologicznym. Ale teraz, kiedy Tadeusz opowiadał o tym niesamowitym spotkaniu z Tadeuszem Różewiczem, to chcę powiedzieć o czymś, co też zdarzyło się dawno, ale było spotkaniem, które dzisiaj nabiera jeszcze innego sensu, innego wymiaru. Mianowicie było to 6 grudnia. Wtedy był śnieg. Zdarzyło się we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Świdnickiej. Czekałem na zmianę światła i nagle uczułem delikatne dotknięcie. Ktoś klepnął mnie po ramieniu, odwracam się, a to stoi w tak zwanej narciarskiej czapeczce Tadeusz Różewicz. Oczywiście rozmowa dotyczyła patrona tego dnia i wiary w świętego Mikołaja. Wówczas powiedział, no pan pewnie wierzy w świętego Mikołaja. Potwierdziłem, tak, wierzę w świętego Mikołaja. I kiedy dzisiaj przypominam tamtą scenę, to przede wszystkim dlatego, żeby z szacunkiem dla faktu, o jakim wiemy, który się zdarzył, nie przemienić jest Tadeusza Różewicza w był. Czyli, że rozumiem, że Tadeusz Różewicz jest. Arturze, to teraz twoja opowieść, bardzo proszę. Ty jesteś wydawcą, Artur Burszta, ostatnich książek Tadeusza Różewicza. Opowiedz o tym, jak to było. Nasza współpraca rozpoczęła się w 2007 roku, a zatem trwała 7 lat. Pan Tadeusz powierzył nam 8 swoich ostatnich książek, doliczając antologię Do rzeczy Różewicza, to jest 9 publikacji. Biorąc pod uwagę, że te książki były wydawane przez autora mającego 80 parę i 90 parę lat, to chyba całkiem spory dorobek. Ale ta dzisiejsza wiadomość o śmierci akurat w pierwszy dzień 19 edycji Portu Literackiego ma taką oto nietypową okoliczność. W 2011 roku część festiwalowych wydarzeń poświęcona była Tadeuszowi Różewiczowi. Wówczas mistrz obchodził swoje 90 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy film, wspomnianą tutaj antologię. Była debata, czy Nobel zasłużył na Różewicza. Filmowcy zmagali się z wierszami Różewicza w naszym konkursie Nakręć wiersz. I w trakcie trwania festiwalu dotarła do nas wiadomość o śmierci innego wybitnego wrocławskiego artysty, Eugeniusza Geta Stankiewicza. Dzisiaj dociera do nas w pierwszym dniu kolejnej edycji festiwalu wiadomość o śmierci Różewicza. Wspominam o tym, bo to właśnie dzięki Getowi Stankiewiczowi rozpoczęła się nasza współpraca. Już wcześniej, w połowie poprzedniej dekady, z Getem Stankiewiczem współpracowaliśmy, przygotowywał okładki niektórych naszych książek i w 2007 roku wpadł na pomysł książki Nauka chodzenia, która miała być właśnie wyborem wierszy mistrza i grafika, uzupełniona miała być grafikami Geta. No i tak się od tej książeczki zaczęło. A tutaj przed nami leży książka Do rzeczy Różewicza, właśnie z ostatnią okładką, którą przygotował Get Stankiewicz. Aha. Te ludziki są przez pana Tadeusza kolorowane. Ja miałem kilka spotkań z panem Tadeuszem, ale właśnie chyba to u Geta było takie najbardziej swojackie, bo się... Aha, tylko jaka zmiana nastąpiła? Najpierw był 2 razy mistrz, a teraz 2 razy pan Tadeusz. Teraz rzeczywiście to jest coś niezwykłego, że o tak wielkim artyście, tak wielkim poecie, tak wielkim mistrzu, to wszystkie wielkie słowa, jednak najczęściej ludzie mówią, ci bliscy, ci znajomi, pan Tadeusz. To jest niezwykłe. To wypromieniowywało z niego. Pamiętam taką rozmowę też sprzed wielu lat w autobusie w Hamburgu, kiedy siedzieliśmy obok siebie i pan Tadeusz dziwił się, dlaczego nie zapukałem do niego do pokoju, że pogadalibyśmy sobie, wypili lampkę koniaku. Ja wiem, to niemożliwe, jak mogłem zakłócać spokój Tadeusza Różewicza. Wiem, że we wszystkich tych relacjach Tadeusz Różewicz nigdy niczego nie naddawał, zwłaszcza tego, co dotyczyło jego osoby. jego bezpośredniość i to, co określiłem wcześniej jako promieniowanie, bo to promieniowanie bardzo mocno kojarzy mi się niesentymentalnie z jego uśmiechem. Jest takie zjawisko, powiedziałbym, niezwykłe, jak uśmiech Tadeusza Różewicza. Uśmiech, w którym jest i życzliwość, i mądrość, i przekora, i zawadiackość. To jest niezdarne, jak ja wyliczam te cechy uśmiechu Tadeusza Różewicza, ale wystarczyło, że on się uśmiechnął. To coś takiego, jak się dzieje w pogodzie, że jest pochmurno, nagle staje się jasno, czegoś więcej widzimy. On rozszerzał przestrzeń, także tę przestrzeń najbliższą. Stąd był osobą, z którą po ludzku było dobrze, dlatego pan Tadeusz. Ja dzisiaj troszeczkę posłuchałem audycji, które są w Polskim Radiu. Jest ich bardzo niewiele, bo bardzo niechętnie występował w mediach. Nie lubił. I chyba nie szanował za bardzo. To też rozumiem. No ale tam były ujmujące rzeczy, bo on, no, mówiąc, no, różne, pytany o różne sprawy, dodawał to kilka razy, w kilku wywiadach to się pojawia, dodawał tak, i teraz ja chcę bardzo Państwa przeprosić, skoro mam taką okazję, to ja bardzo chcę Państwa przeprosić, tych, którym nie odpisuję na listy. Tych listów przychodzi bardzo dużo, ja po prostu nie nadążam. Jakby Pani napisała do mnie 20 lat wcześniej, tutaj do kogoś zwrócił, to ja bym odpisał i odpisywałem wtedy na wszystkie, teraz tego nie robię. Bardzo przepraszam. I to było tak ujmujące, tak piękne i tak po ludzku właśnie. To jest, no to wzbudza ogromny szacunek, ale też sympatię. To było coś, co mnie od samego początku również ujęło, że nie było kartki, czy nie było jakiegoś sygnału z mojej strony, który nie spotkałby się z odpowiedzią. Jeżeli wysyłałem Tadeuszowi Różewiczowi swój tomik, to mogłem być pewien, że po tygodniu, dwóch będzie odręcznie napisana karteczka i to jeszcze z jakąś drobną, dowcipną wycieczką właśnie w stronę życia. To był człowiek, który nie składał się z cytatów i nie pachniał biblioteką i nie szaleścił, ale rzeczywiście to też widać w jego wierszach, które przecież nie odwracają się od świata, tylko go wręcz chłoną jak gąbka. I no, ta wiadomość dzisiejsza była dla mnie jeszcze dodatkowo wstrząsająca, tym bardziej, że zadzwoniłem z życzeniami wielkanocnymi i czasami bywało tak, że pan Tadeusz czuł się słabo i wtedy żona przekazywała mu życzenia. Tym razem o dziwo pojawił się przy telefonie i wyraził zadowolenie, mówi, że dawno się nie słyszeliśmy i po 15-minutowej rozmowie pełnej właśnie tego typu pytań, co u pana, a jak u pana bliscy, a co pan teraz robi, gdzie pan podróżuje, powiedziałem, że trochę jestem zmęczony tymi podróżami, mówi, ale to trzeba jeździć, pan będzie odpoczywał po 70, mówi. I po tym tonie i po tej żywiołowości, jaką ujawnił w czasie tej rozmowy, no byłem absolutnie, kończył tę rozmowę takim zaproszeniem, mówię, jak pan będzie we Wrocławiu, to się umówmy na kawę, na herbatę. Mówi, nie chcę panie Tadeuszu straszyć, ale będę za 3 dni. On mówi, to proszę się odezwać. No i właśnie się miałem odezwać, więc jest to zaskakujące, chociaż z drugiej strony to jest cud, że 93-letni poeta był aktywny do końca, twórczo również. To jest fenomen, że i ani nie powtarzał siebie w kolejnych tomach, ani nie ustawał w prowokacjach, bo przecież on nie miał łatwego życia literackiego. Przecież był sekowany na początku, wyklinany. I właściwie można powiedzieć, że do końca ryzykował. Te jego rozwlekłe poematy, publicyzujące, właśnie pełne... Dziennikarze, którzy mówią panie Tadziu, tak? Albo panie Stanisławie. Słuchając tych wiadomości serwisu, no tak, tuż przed naszą rozmową, miałem przecież, że Różewicz z każdego komunikatu zrobiłby wiersz, z tych przepychanek wokół igrzysk olimpijskich i tak dalej, więc tak, jakby do końca ze swoją poezją uczestniczył w tym świecie. To znaczy, ja kiedyś tutaj się w tym filmie dołączonym do książki, do rzeczy Różewicza, jakby przywołałem taką metaforę, że Różewicz jest dla mnie taką wątrobą kultury masowej, która absorbuje toksyny, częściowo je neutralizuje, wszystkich nie jest w stanie, co odbija się na samym wierszu. Różewicz nam pokazał śmierć wiersza live. I to jest chyba największa rewolucja, jaka się dokonała w poezji powojennej, więc ta bliskość komunikatów o beatyfikacji Jana Pawła II i śmierci Tadeusza Różewicza, myślę, że jest znacząca, bo Różewicz jest dla mnie właśnie papieżem, papieżem powojennej liryki, który paradoksalnie właśnie również jako, to radykalnie zabrzmi, jako poeta nie tylko metafizyczny, ale wręcz religijny. Bo... Ale to znaczy raczej bardziej papież Franciszek, jak sądzę. Wyzacytuję teraz coś. Papież Franciszek współczesnej liryki chyba. Mam najpierw taka mała dygresja, ale to też jakoś dzisiaj zobaczyłem, jak on dla mnie był ważny. Kiedyś tylko raz miałem okazję uczestniczyć w wieczorze autorskim, w popołudniu autorskim Tadeusza Różewicza. On się bardzo dziwnie zachowywał, ale tak, bo to było w Muzeum Sztuki w Łodzi. Został tam zaproszony przez świętej pamięci dyrektora Ryszarda Stanisławskiego. Oni się znali, lubili. No i on czytał swoje wiersze, ale się tak bardzo dziwił, jak to może być, że tak jest cicho w środku miasta, bo został pokój w takim miejscu, gdzie nie dochodziły żadne dźwięki ulicy. Powiedział, że to jest ciszej niż na wsi, nawet kogutów nie słychać. Więc tak sobie żartował. Ale teraz no, chcę powiedzieć o takiej teczce z wycinkami, którą mam, z wierszami. Wyrywam z różnych gazet, z pism, albo sobie robię odpisy. I tam najwięcej jest Różewicza właśnie. Mam jeden taki wiersz, o którym może trochę potem jeszcze się uda powiedzieć, bo tu jest coś bardzo ważnego, emblematycznego i symbolicznego, ale na drugiej stronie jest taka jego mowa, właściwie mówka, krótka, z okazji przyznania, otrzymania nagrody Odry, bardzo ważnego wrocławskiego pisma w 70 roku. I on tam powiada tak, że nie jestem typowym laureatem, najpierw mówi, a potem mówi tak, o poecie tytułowym, człowieku nieprzygotowanym. I mówi tak, poeta jest to człowiek nieprzygotowany, nieprzygotowany na laury, nieprzygotowany na kopniaki. Jest to z natury swojej człowiek zdziwiony, zaskoczony, przerażony albo nadmiernie z czegoś ucieszony. W wielu moich wierszach podkreślałem anonimowość. Mówiąc o anonimowości, miałem na myśli jego solidarność w wierszach z powszechnymi odczuciami, z powszechnymi przeżyciami. Nie chodziło tu o jakąś anonimowość formy, nad którą pracuje się zawsze w mozole. Chodziło o inną anonimowość, o wspólnotę uczuć. To niesamowicie przejmujące. I tak właściwie poeci nie mówią jakoś. Może w XIX wieku tak mówili, ale teraz tak nie mówią. Tak mówi. I tak pisał. Myśmy przyzwyczajeni do tych etykiet poeta śmietnika i tak dalej, i tak dalej. Łatwo zapominamy, że to jest no, najczystszy humanizm, który przebija z tych wierszy. I że tak naprawdę one są w duchu bardzo, bardzo konserwatywne, w tym sensie, że są przedłużeniem tej linii. Zresztą Różewicz się do tego rodowodu przyznał wielokrotnie, właśnie Kochanowskiego, Mickiewicza, i on był jakby takim trzecim następcą, kontynuatorem tego myślenia wspólnotowego i myślenia o człowieku w poezji, co wyparowało z literatury w ostatnich kilkudziesięciu latach. Radykalnie widać w tych wydaniach wydawnictwa dolnośląskiego, gdzie pojawiły się znaki na określenie światła między wierszami. Dla mnie Tadeusz Różewicz jest poetą, który robi miejsce światłu. To jest niesamowite. Że jak najwięcej światła i światła rozumianego wielorako, również tego światła, którym my wszyscy świecimy i na które on był ogromnie wrażliwy, sam świecąc. Stąd również to, co w jego ostatnich lirykach, takich krystalicznie czystych i tak jak powiedziałeś przed chwilą, że właściwie chciałoby się powiedzieć religijnych, bo w najściślejszym znaczeniu tego słowa one są takie, tak jak Tadeusz Różewicz nigdy nie nadużywał człowieczości w tym rdzennym znaczeniu. Podobnie ze sprawami obszerniejszymi od dostępnego nam wymiaru. Myślę, że miarą szacunku i jakby ufności w czytelnika jest poziom wymagań, które się przed nim stawia. I te wiersze, ja mam poczucie, że właściwie do spotkania między Różewiczem, czy między bohaterem Różewicza a czytelnikiem często dochodzi w przestrzeni poza samym wierszem, że tak jak powiedziałeś, to światło między wersami należy potraktować jako piękną metaforę tego, jak te wiersze świecą. One świecą gdzieś z drugiej strony i czasami czytelnik musi w sobie zrekonstruować tę jasną część. Tak, i to jest religijność. Tomasz Kunc, badacz Różewicza, zatytułował swoją książkę Strategie negatywne. Ja bym powiedział strategie negatywowe bardziej, bo te wiersze nie są negatywne, ale są negatywowe. Znaczy one są ciemne, ale po to, żebyśmy mogli wywołać w sobie ich jasne pozytywy, tak, ich jasne odbitki. To jest właśnie być może odpowiedź na to pytanie, które chciałem zadać, ale jednak je zadam, bo ciągle u Różewicza jest nic. Słowo nic, czasami pisane wielką literą, czasami z tego jest zbudowany cały wiersz w Płaszczu Prospera na przykład, prawda? Ciągle jest to nic. To co to znaczy? To jest to, co powiedział Tadeusz? Powiedzcie o tym panowie jeszcze, powiedzcie o tym więcej, bardzo proszę. To jest tak obszerna rzeczywistość, że pewnie najprędzej z pomocą przychodzi tutaj świetnie znany Tadeuszowi Różewiczowi mistrz Eckhart z jego pojęciem nicości. Gdyby między nami siedział inny poeta bioelektroniki, myślę o Włodzimierzu Sedlaku, księdzu, który bardzo dużo opowiedział o nicości, o próżni, również na poziomach już tych mikroelementarnych. To może dałoby się to zbliżyć. Ja powiem tak, że nic dla mnie, czytelnika, tak, no właśnie, tak, u Tadeusza Różewicza jest aktywnym nic, jest stwórczym nic. Nawet wtedy, kiedy używa tego pojęcia w jednak negatywowym, temu wolałbym być wierny, temu określeniu Tadeusza, to jest coś takiego, jak bardzo niedawno w Tatrach zachwycony patrzyłem na dziwne zderzenie pór roku, na przedziwne emanacje wody i różną jej obecność, od tego stanu ciekłego poprzez mgły, pary wodne, chmury, deszcze, śniegi, a to wciąż jest woda. I plastyczność tego nic w Płaszczu Prospera, zresztą niesamowite odkrycie, także dla teatru, zagrać nic w Płaszczu Prospera. Jest także zadaniem poezji. Jak być z niczym między nami? Ja tylko dopowiem, że wydaje mi się, że to nic jest pisane tą samą literą, co niepokój, czyli pierwsza książka Tadeusza Różewicza. To są pojęcia dla mnie prawie synonimiczne. To, co czyni nas ludźmi, to jest poczucie braku. To jest niepokój. To jest to nic, w którym spotyka się wiara i niewiara. Mhm. Końcówka wiersza zatytułowanego Bez Tadeusza Różewicza. Życie bez Boga jest możliwe, życie bez Boga jest niemożliwe. I to się okazuje w tym antynomicznym dwuwersie. Tak naprawdę nie dzieje się nic ważnego jeżeli chodzi o dotknięcie prawdy, Boga, wiary, absolutu, czegokolwiek. Mamy w sensie logicznym, te dwa wersy wyczerpują absolutnie przestrzeń dyskusji, ale zderzone pokazują, jak wiersz, jak język jest bezradny wobec pewnych spraw, o których można tylko milczeć, więc to też jest fantastyczne u Różewicza, że u niego poezja również sama się trochę, nie tyle powiem, kompromituje, co podważa swoją pretensję do orzekania, jak jest, że jego wiersze drwią same z siebie i to jest też fantastyczne. Artur Bursztyn. Zawsze z wielką uwagą słucham, jak poeci opowiadają o twórczości Różewicza i kiedy myślę o tym projekcie Do rzeczy Różewicza, który realizowaliśmy 3 lata temu, wiele osób zadawało mi pytanie, jaki jest sens tworzenia książki, w której to inni poeci wybierają wiersze mistrza i piszą o tych wierszach krótkie szkice, czasami trochę dłuższe. Do tego jeszcze jest film, w którym ci sami poeci opowiadają o tym, jak ważny dla nich jest Tadeusz Różewicz. W duchu odpowiadałem, że to jest projekt, który być może robię trochę sam dla siebie. Chciałem przede wszystkim dowiedzieć się, jak wielu polskich poetów chce mówić i pisać o Różewiczu. Czy są to jego równolatkowie, czy też autorzy, którzy chwilę po nim debiutowali. Kiedy się spojrzy na ten zestaw nazwisk, które się tutaj w tej książce pojawiają, to widzimy autorów praktycznie wszystkich pokoleń. Każdy z nich równie zajmująco, jak i Bogusław i Tadeusz przed chwilą tutaj opowiadają o Różewiczu. Nie wiem, czy mieliśmy innego poetę, który byłby z tak wielką uwagą czytany i którego wpływ byłby tak znaczący na polską poezję, szczególnie tą poezję, która dominuje w ostatnich 2-3 dekadach. Obecność Różewicza w porcie i w biurze była zawsze moim wielkim marzeniem. Tutaj był ten wątek listów i kartek. Ja miałem dokładnie taką samą przygodę. W 2001 roku wysłałem pierwsze zaproszenie do pana Tadeusza, by pojawił się na ówczesnym porcie Legnica i dostałem kartkę z bardzo uprzejmą odmową. Później, kiedy przeprowadzaliśmy się do Wrocławia, pan Tadeusz był jedną z pierwszych osób, które poinformowałem o tym fakcie jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnie tej przeprowadzki. Odebrał telefon i jakoś nie był do tego pomysłu zbyt dobrze przekonany. I oboje pewnie nie sądziliśmy, że po 4 latach przyjdzie nam współpracować i że przyjdzie nam wspólnie zrobić tak wiele książek. Wydaje mi się, że właśnie ten poeta z tej wielkiej czwórki naszych mistrzów, którzy stanowili o tym, że poezja polska była jedną z najważniejszych poezji na świecie, Herbert, Miłosz, Szymborska, właśnie Różewicz chyba najbardziej pasuje do tego zestawu autorów, którzy tutaj we Wrocławiu pojawiają się, a wcześniej w Legnicy, w ciągu tych ostatnich 2 dekad. Pewnie dopiero po latach docenimy, jak znacząca była jego obecność, jego książki. Sięgam po tę książkę Do rzeczy Różewicza i sięgam po poeci interpretują wiersze. I jest ten słynny wiersz, przejmujący, jeden z najpiękniejszych polskich liryków, jak sądzę, ten pamięci Konstantego Puzyny, tak? Czas na mnie, czas nagli, co ze sobą zabrać na tamten brzeg, nic. Nie chcę go czytać, ale chcę zadać wam pytanie, bo tu jest, co bardzo ciekawe, ten wiersz interpretuje Marcin Sendecki, poeta, który no kompletnie wydawałoby się z innej gliny, no zupełnie to jest coś innego. I nie ma go tutaj, więc jego nie zapytam, ale was mogę jako poetów. Bo ten wiersz składa się z kilkudziesięciu słów i właściwie to są takie najbardziej podstawowe słowa, najbardziej elementarne słowa już zupełnie, prawda, z pierwszych pięciu lekcji języka polskiego dla cudzoziemców. I jeszcze, jak pisze autor tego komentarza, może zacytuję zresztą kilka zdań, całkowicie ogołocony ze wszystkiego, co różnicuje ludzi. Miejsca, czasy, złożony z samych niemal funeralnych klisz, mówiąc o niczym, o wszystkim, o tylko tyle, aż tyle, o naglącym czasie i tamtym brzegu. I teraz dalej. Jakby Różewicz chciał pokazać, że można tak ułożyć słowne klocki, nawet te doszczętnie zużyte, których nikt poważny już nie używa, bojąc się banału i śmieszności, że można je wciąż tak ułożyć, by mroziły krew w żyłach. Jak to właściwie robił? Nie wiem. I to jest to pytanie. Bo to jest prawda, co tu jest napisane. Ale jak on to robił? Bo to mrozi krew w żyłach. Jak to jest możliwe, że on się posługiwał takim językiem i w ten sposób? No powiedzcie coś od siebie. Bogusław Kielc, proszę. W jakiś tajemniczy sposób, kiedy wracam do tego wiersza Różewicza, pojawia się znany bardzo dobrze wiersz o podobnej sile, wcześniejszy wiersz, który zaczyna się słowami: polały się łzy me, czyste, rzęsiste, na me dzieciństwo sielskie, anielskie, na moją młodość górną i durną, na mój wiek męski, wiek klęski, polały się łzy me, czyste, rzęsiste. Właściwie znowu można by pytać o to samo, o co pyta Marcin Sendecki. Pewnie jest to ten stan, w którym jest się tak z mową i w mowie, czy w mówieniu, ja mówię o czymś czynnym, o czymś czynnym między ludźmi, że wystarczy poddać się tchnieniu i niech ono sobie zabiera. Ja to niezdarnie mówię, ale nie mam na to gotowego języka. Niech ono sobie zabiera to, co musi być powiedziane w tej chwili, żebym był przez ciebie przyjęty i przejęty właśnie w takim sensie świecenia, że to się musi stać. No i to jest tylko tyle. Taki rodzaj wierszy, który się pisze właściwie z takim poczuciem, że one nie potrzebują czytelnika. I właśnie paradoksalnie dlatego do tylu ludzi są w stanie przemówić. Ten wiersz brzmi jak tekst napisany do siebie. I oczywiście tej tajemnicy nie ugryziemy i jej nie wyeksplikujemy, na czym polega magia tej prostoty, ale na pewno gdzieś procesem, drogą, którą Różewicz musiał pokonać, żeby dojść do takiej kumulacji, do takiej przejrzystości, do tego, żeby słowo stało się ciałem właściwie, no to jakby towarzyszył mu przez całe życie postulat takiej nieufności programowej, nieufności wobec wyobraźni. To jest zaskakujące w takim powszechnym mniemaniu, bo właściwie poeta to ten, który ma wyobraźnię, tak? I czerpie z niej pełnymi garściami. A to się okazuje, że poeta to ten, który potrafi zdyscyplinować i zredukować swoją wyobraźnię, która bardzo często prowadzi do takiej uniwersalności drugiego rzędu, która polega na tym, że już wiele razy przywoływałem ten cytat poety z tako rzecza Zaratustra: poeta to ten, który mąci wody, żeby się głębszymi wydały. I jest uniwersalność, która polega na mąceniu wody, ta oparta na wyobraźni, na sztuczkach wyobraźni, o których Herbert też pisał, która polega na tym, że każdy może coś tam wyciągnąć dla siebie, bo to jest na tyle enigmatyczne, jest uniwersalność, która jest koniecznością, która jest oksymoronicznością, która jest przyległością słowa do rzeczy. I ten tekst taki jest. A jak się to robi? Aha. Tego nie wiemy. Jesteśmy w Trójce, więc możemy parafrazować słowa motto jednej z trójkowej audycji. Minimum słów, maksimum treści. Rzeczywiście Różewicz był absolutnym mistrzem. Ja domyślam się, dlaczego Marcin wybrał ten wiersz, bo on stara się realizować dokładnie tą samą maksymę, traktując zapewne Różewicza jako ten najważniejszy punkt odniesienia właśnie w tej kondensacji niezwykłej. Zwróćmy uwagę, że to są bardzo proste słowa. Tak, no właśnie najprostsze, absolutnie najprostsze. Ja jeszcze teraz coś chcę Państwu wam przeczytać z tej swojej teczki z różnymi wycinkami, wyrywkami. Wyciągnąłem taki wiersz, który jakoś na mnie nadal jest dla mnie przejmujący. Zadanie domowe, pięknie zatytułowany. I tu jest, Tadeusz mówił o słowie, które staje się ciałem. I to jest właśnie dokładnie taki postulat, chyba etyczny, nawet o to chcę zapytać jeszcze. Nie chcę całego czytać, ale fragment. Zadanie domowe dla młodego poety. I tutaj na początku są negatywne, takie, czego nie rób, a teraz co zrób? Opisz swoją twarz i podziel się ze mną jej zmiennym wyrazem. Nieprawdopodobne. To znaczy właśnie podzielmy się twarzami, tak? Daję ci swoją twarz. Ty mi daj swoją, tak to rozumiem. To jest takie porozumienie międzyludzkie. To był bardzo międzyludzki poeta, prawda? Jest międzyludzki poeta. Jest. Poza tym to jest trochę przewrotne, bo to jest wiersz dla młodego poety, zadanie dla młodego poety, nie jestem pewien, czy Różewicz w swojej skromności nie stwierdziłby, że mu się do tej pory nie udało opisać do końca swojej twarzy w lustrze. To jest wiersz, który mówi no spójrz sobie w oczy, wyjdź z siebie, spójrz na siebie z zewnątrz, żeby siebie odzyskać, żeby wrócić do siebie bogatszy o wiedzę tego, który patrzy na nas. No to jest wołanie o tożsamość, jakby spójrz sobie w oczy i scal swoją tożsamość. Ja mam poczucie, że to mnie bardzo zbliża do Różewicza, że on traktował jednak poezję jako znowu się tutaj pewnie oburzyłoby wielu młodych tekstualistów, że poezję jako drogę do scalenia rozsypanej, pękniętej, rozsypanej, rozdrobnionej podmiotowości. Ale chyba też do takiej, do wspólnotowości, ja myślę, że też, to chyba już używałeś tego słowa dzisiaj, ale chyba on właśnie był taki, że on szukał, no to właściwie to brzmi tutaj, to jest tak jakby jakiś przypis czy wariacja na temat Lewinasa, prawda? I tego postulatu etycznego, twarz obcego, twarz innego, to jest coś najważniejszego, to jest moje zadanie etyczne na życie jakby, prawda? To można by inaczej jeszcze powiedzieć, nie wiem, jakby na to zareagował Tadeusz Różewicz, ale my często mówimy o szczęściu, o potrzebie szczęścia, o szukaniu szczęścia, o tym, co nas uszczęśliwia. I wydaje mi się, że jedno z największych doznań szczęścia to jest to, kiedy bywa się szczęśliwym wśród ludzi. Z tego powodu, że oni także są, że mogę się przerzucić ku drugiemu człowiekowi. A więc również w tym zadaniu, w tym portretowaniu siebie, ja mogę ci siebie ofiarować wtedy, kiedy chcę i wiem, co ci ofiarowuję, a nie, że coś enigmatycznego, coś, o czym nie mam pojęcia, że ciebie tym teraz obarczę, bo mogę cię także obarczyć, a nie uszczęśliwić. A natomiast w wierszach Tadeusza Różewicza często, no, Julian Przybyś nazwałby to porywem, odczuwa się ten poryw ku ludziom, jacy oni są, łącznie z tym, że przecież on znakomicie potrafi uchwycić i głupotę, i różne myślowe tandety, i podłość, zło, ale w tym ruchu do człowieka jest to. No, muszę tak powiedzieć, to światło, to świecenie, bardziej już tak bym powiedział, świecenie niż światło, bo światło jest w tym świeceniu. I nie używam tego w inny sposób, niż gdybym mówił o podaniu krzesła, podaniu ręki, czy praniu pieluch, jak z tego się ten poryw składa, z tych drobiazgów. I to jest odpowiedź na zło, na pytanie o zło, można tak powiedzieć? No to jest też pytanie, no o zło jako banał. No, Różewicz był impregnowany i wyczulony na wszelkie formy właśnie pustosłowia. Parę razy właśnie też mi takie szpileczki wbił. Mówię, tam życzę z okazji świąt zdrowia, szczęścia. I szczęścia pan mi nie życzy, bo to właściwie nic nie znaczy. A zdrowie się przyda, mówi. Zdrowie się przyda. Albo wielu jeszcze nowych wierszy kiedyś powiedziałem. Ale niech pan mi nie życzy nowych wierszy, bo wszyscy chcą nowe, niepublikowane. Niech na nowo przeczytają te moje z 45 czy któregoś, to one okaże się, że są nowe. I to jest fantastyczna odpowiedź na naszą potrzebę przerobu nie wiadomo w imię czego, cały czas nowego materiału zamiast to, co... I rzeczywiście te... A, przepraszam bardzo. Bo akurat Tadeusz powiedział o tych wierszach z 45 roku i myślę o reakcji wdzięcznego czytelnika, jakim był inny poeta, który bodaj w Waszyngtonie napisał w 1948 roku wiersz do Tadeusza Różewicza Poety. Ten wiersz, w którym pojawia się dzisiaj strawestowany przez Rafała Dudkiewicza, prezydenta Wrocławia, zdanie: szczęśliwy naród, który ma poetę. I powinniśmy, ja mówię do współczytelników, nie zapominać o tym, że, przy czym mówię nie o powinności narzuconej, tylko o powinności z siebie wziętej. Miłosz tam w jakimś ekstatycznym zupełnie wymiarze pisze o tym fakcie zaistnienia poety Tadeusza Różewicza. Zadanie domowe, taki jest ten wiersz, który przyniosłem do studia. Zadanie domowe, to znaczy, że jest postulat, jakieś zadanie do odrobienia, tak? Dla młodych poetów, ale też myślę dla czytelników. I to, o czym powiedział Tadeusz Dąbrowski, że Różewicz miał taką, jak ty powiedziałeś, wątroba? To ładnie powiedziałeś, wątroba kultury? Wątroba popkultury, tak. A no właśnie, znaczy, że wątroba coś może przefiltrować i oczyścić, ale wszystkiego się jednak nie da. Więc właśnie, więc mamy u niego teksty, które są po prostu synonimem czystości, krystaliczności. Tak. I mamy wiersze zatrute, mamy wiersze... no chore, zdegradowane, zdegenerowane. I to jest spore wyzwanie. To znaczy ja myślę, że mogę sobie teoretyzować, ale być może Nobel nie zasłużył na Różewicza właśnie dlatego, że jego wiersze są zbyt bolesne. I no to jest taki paradoks, że w czasach, kiedy wszyscy chcą nas uszczęśliwić, poezja właśnie, i myślę, że Różewicz zdawał sobie z tego sprawę, powinna czasami pokazać prawdę, czasami boleć. No i dlatego jest to wezwanie, i chyba Różewicz nie miał złudzeń co do tego, nawet w którejś z ostatnich rozmów wspomniał, że nawet od tego czasu, jak się poznaliśmy, a minęło dopiero kilkanaście lat od tego czasu, jeszcze bardziej wszystko spsiało i się zbanalizowało. Ale dobrze, ale To jeszcze tylko taka krótka dygresja na jego przyjaźń z Nowosielskim, przecież człowiekiem, który no, wybitnym artystą, genialnym artystą, też wielkim teologiem, można by chyba tak powiedzieć, który opowiadał ni mniej, ni więcej, że żyjemy w piekle, że weszliśmy w rzeczywistość infernalną. I właściwie myślę, że Różewicz się z nim zgadzał. No ale jednak jakaś nadzieja go nie opuszcza, tak? Że ta wątroba jednak filtruje, że ta poezja po coś jest, że wiersz chociaż jest, bywa zdegradowany, no to jednak też są takie, nie wiem, krystaliczności i światło. I teraz właśnie jaki on był człowiekiem? Czy on był, czy on widział nadzieję? Ja przepraszam, że ja mówię w ten sposób, może to są banały, ale myślę, że tego nam ogromnie potrzeba. Pokazania, że żyjemy w świecie, który ma sens po prostu. I czego poezja właśnie pokazuje taki świat? Przypuszczam, że Różewicz jest tym poetą. Dlaczego mówię przypuszczam? Mówię trochę asekuracyjnie. Który nie oddziela tych rzeczywistości. My sobie dla ułatwienia segregujemy, segmentujemy. On tego nie robił. A więc w tym wszystkim, co Różewicz mówi o złu, jak je objawia także, równie dobrze istnieje ta chwila, czy te chwile, kiedy wokół pnia potężnego drzewa, jak dwaj chłopcy bawią się z Helmutem Kajzarem i wydzierają sobie wieniec. To jest utrwalone na zdjęciu. Obaj mają świadomość, że jest trzecia osoba, która robi to zdjęcie i ta chwila istnieje. Istnieje również chwila, kiedy sam mówi o Henryku Tomaszewskim i o sobie, jak o dwóch chłopcach, którzy tam są w Muzeum Zabawek. A więc to istnieje, tylko teraz trzeba wiedzieć, że się jest w tym całym. Myślę, że przy całej pogardzie dla śmietnika współczesnego była w Różewiczu też jakaś sympatia w tym kierunku, znaczy jakby nam dawało do zrozumienia, że na tym wysypisku można czasem znaleźć jakieś wartościowe kąski. Mhm. To jest poeta, którego wciąż będziemy odkrywać na nowo, wracając pewnie niejednokrotnie do tego, co tworzył przez te wszystkie lata. Myślę, że zostawił nam tak wiele, że nie potrzeba już nic więcej. Bardzo dziękuję. Artur Bursztyn, Tadeusz Dąbrowski, Bogusław Kierc byli dzisiaj z nami. Dziękuję pięknie Radiu Wrocław za gościnę i do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Dziękujemy. Autopromocja. Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie na antenie Trójki. Prosto z Rzymu. Relacje, opinie, komentarze. Rozmowy z tymi, którzy pamiętają Jana XXIII i Jana Pawła II. Codziennie w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. A także w specjalnym wydaniu programu w niedzielę od 7 do 10. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Scandia Marathon Lang Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę.